Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro, imetimia ni saa 11 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 12 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya mwisho ya Ijumaa hii. Kwanza muktasari wake. Sheria mpya bajeti inaongeza kodi na ushuru kwa bidhaa za msingi, jambo ambalo linaibua wasiwasi mkubwa. Matamshi yake Faustin Kumana, mwenyekiti wa shirika la Pakseme, katika kikao na waandishi wa habari Ijumaa hii. Na kituo cha kulelea watoto wa yatima cha Kakondi kilichoko katika manispaa ya Bururi mkoani Burunga kinakabiliwa na ukosefu wa rasilimali za kifedha kwa ajili ya kuwalisha zaidi ya watoto 200. Na wakulima wa kahawa wa kijiji cha Kihalalo kilichoko katika tarafa la Kayanza mkoani Butanyerera wanalalamika kuchelewa kwa kulipwa fedha za kahawa mbichi waliouza katika msimu huu wa kilimo cha kahawa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Abati Nduwayo, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Sheria mpya ya bajeti inaongeza kodi na ushuru kwa bidhaa msingi, jambo ambalo linaibua wasiwasi mkubwa. Hayo yamesemwa Ijumaa hii na mwenyekiti wa shirika la Parasem linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra katika kikao na waandishi wa habari. Faustin Kumana amebaini kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza umaskini na kupunguza uwezo wa ununuzi wa wananchi katika hali ngumu ya kiuchumi inayoikumba taifa ya Burundi. Bwana Faustin Kumana anashauri kuundwa kwa tume ya wataalamu inayoongozwa kwa kina kwa hatua zinazofaa kuchukuliwa kwa kuzingatia hali halisi ya uchumi nchini Burundi. Na tunaposalia katika ukurasa huyo, chama cha kisiasa FPI Ineza kinaona kuwa serikali haipashwi kuendelea kulaumu shirika la mafuta nchini Sopebu kuhusiana na usambazaji wa mafuta ya gari, bali inapaswa kuwa na nia ya kweli ya kutatua tatizo la uhaba wa mafuta. Francis Rohero, mwenyekiti wa chama hicho, amesema hayo siku ya Ijumaa hii katika mahojiano na Radio Isanganiro baada ya malalamiko kuhusu masharti yaliyowekwa kwa wamiliki wa vituo vya mafuta kwenda binafsi kuleta mafuta kutoka mkoani Gitega. Aida, kiongozi wa chama hicho Francis Rohero, anapendekeza kuwepo kwa mkutano mkuu wa kitaifa ili kujadili swala hili la mafuta, kwa kuwa kwa maoni yake mafuta ni kiini cha uchumi wa Burundi. Tumusikilize. Kwa chama FPI, tatizo la mafuta ya gari kama essence au mazutu yako yanakuwa na tatizo kuweza kufika Bujumbura, sio kumletu kabisa, sio tatizo kama hilo. Ingekuwa tatizo ni kuwa mafuta yako Gitega na yanapaswa kufika katika jiji la Bujumbura, tatizo ingekuwa ndogo sana. Hata mkipatilia huku na kule, mafuta kama yako Bujumbura kwa kuweza kufika Muinga au Wigi na pengine, wanakuwa kawaida wanatia panga kidogo za kuweza kuyafikisha huko. Ingekuwa tatizo ni hilo, hakuna mtu mwenye gelisemu. Tatizo kuluetu ni maandalizi. Gisi serikali ya Burundi inapasha kuanda. Gisi siyo kitu inapasha kubaliana. Inshetu inapasha yongozwaje katika masekta mbalimbali kama hii ya mafuta. Ni kitu kikubwa sana katika muongozo wa inchi. Kwa tunasema, mafuta ya gari ni kitu, yani kinakuja kwa juu. Wakati kila biashara katika inchi binapasha kudumishwa na gisi mafuta inaonekana ya kuweza kuyapatia kila biashara kuweza kuwezekana. Na kuluetu kuna vitu vitatu vinapaswa kutumika. Yani serikali ya Burundi kwa ngazi ya kwanza yenyewe ijiandae na kubaliane kama inapasha kuwa na muono na maandalizi ya kuweza kutikisha mafuta nchini. Cha pili ni hao wafanyabiashara mbalimbali wenye kwenda kuleta mafuta nje ya nchi na wenye kuweza kuyapana hapa nchini katika Burundi kama biashara katika ma station mbalimbali tuko tunayaona. Na cha tatu ni huyu raia Mrundi mwenye kutoa kila muda ana pesa zake ya kuweza kuipatia serikali yake iweze kadumu na iweze katumika. Watu watatu hao wanapaswa kusanyika na kuweza kukaa ajili ya fikra kubwa kubwa, pawe vikao mbalimbali vya kuweza kutengeneza yani uchumi wa nchi uweze ukawa mzuri. Uchumi wa nchi si kitu mtu anafanya kiolela kitoka kokote kwenye anatoka yani anakuja huko. Na si kitu tuende kuzingishia hawa na wengine, tuambie tatizo ni sokego au ni huyu. Hawa ni watu mbalimbali na hawana fikra lolote la kusema ni wenyewe uweze ukatumia mambo kama haya. Kikubwa ni kama nchi, kama muono wa nchi na serikali na wengine wote tunatia haji sisi wote nguvu zetu ajili kitu kama hiki kitepokani nacho. Na ndio niliponasema wengine kwa maneno wanasemeka huku ni maneno tu ya kisiasa, siasa tu watu waenda kutia maneno ili mfumo mkubwa, tatizo kubwa sana ni fikra zenye serikali inapaswa kutia na kitu kama hiki kitepokani nacho kabisa awali. Naam, aliyekuwa akisikika ni Francis Lohero, ni mwenyekiti wa chama cha kisiasa FPI Ineza. Na baada ya mapumziko kidogo tutaangazia habari kutoka mikoani ambapo tutaanzia huko kusini mwa nchi. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Kwa upande wa majira ni saa 11 na dakika 8 hapa studio za Radio Isanganiro, kituo cha kulelea watoto yatima cha Kondi kilichoko katika manispaa ya Bururi mkoani Burunga kinakabiliwa na ukosefu wa rasilimali za kifedha kwa ajili ya kuwasaidia watoto zaidi ya 200 wakiwemo wale wanaosaidiwa hadi kukamilisha masomo yao. Hali hii imetokana na kupanda kwa bei za bidhaa za chakula pamoja na kifo cha mmoja wa wafadhili wakuu wa kituo hicho. Hayo yalisemwa na Jean-Marie Ndiokubwayo, mkurugenzi wa kituo hicho, siku ya Alhamisi wakati wa kupokea msaada wa chakula, vifaa vya shule na bidhaa nyingine zenye thamani ya zaidi ya kiasi cha milioni 6 sarafu za Burundi, msaada ambao ulitolewa na vikundi za mshikamano kutoka eneo la Kijama tarafa la Matana vinavyoongozwa na shirika la FBS Amidezafa. Ndiokubwayo amepongeza msaada huo na kuwaomba wafadhili wengine kupiga mfano shirika hilo ili waweze kusaidia watoto hao. Na tukitoka huko kusini turejee nchini kati mkoani Gitega ambapo loda za walimu waliokuwa wamefanya mtihani wa kuajiriwa mwaka 2023 zimetupiliwa mbali katika halmashauri zote za nchi kufuatia mpangilio mpya wa kiutawala unaojumuisha mikoa mipya mitano na matarafa 42. Wizara ya Elimu inajiandaa kuajiri walimu wapya 2000 kabla ya kuanza mwaka mpya wa shule ambapo watahitajika kufanya mitihani mpya kulingana na muundo huo mpya wa utawala. Hayo yamesemwa na waziri wa elimu na utafiti wa kisiasa katika kikao na viongozi wa elimu kutoka mikoa na halmashauri zote nchini, kikao ambacho kimefanyika huko mkoani Gitega. Ayusiyo Gerard Nibigira. Waliohudhuria mkutano huo walionya kwamba ordha za kusubiri kuajiriwa kazi kwa walimu waliofanya mtihani wa kupewa kazi mwaka 2023 haziwezi tumiwa kwa sasa katika kuajiri walimu wapya mwaka huu kwa sababu mbalimbali. Aidha, kiongozi wa idara ya elimu katika mkoa wa zamani wa Muyinga alitoa mfano wa tarafa ya sasa ya Muyinga inayoundwa na matarafa ya zamani ya Muyinga, Buhinyuza, Mwakiro na Gasogwe. Ama kuhusu tabaka ya walimu wa shahada ya D7 aliyepata nafasi ya kwanza katika tarafa ya Buhinyuza ana alama 60%, ambapo katika tarafa ya Muyinga ya zamani watu zaidi ya 150 wa tabaka hiyo ya D7 walipata 100% wote. Ni kwake sasa kutamatisha kuwa huo namba moja wa tarafa ya zamani ya Buhinyuza atafikiwa mwaka wa 2040 wakati ambapo angefikiriwa mwaka huu. Mfano mwingine ni wa tarafa ya zamani ya Kanyosha ambayo iligawanywa mara mbili hapa pande moja ikipachikwa kwenye Mugere na pande ingine kwenye Mkaza. Ama tarafa ya Isare, mtaa wake umoja ulitolewa kwenye tarafa ya Muramvya ya zamani. Na tamati ni kwamba orda zile za kusubiri ajira kwa walimu haziwezi tumiwa, ambapo pendekezo ni ufanywe mtihani mpya. Kwa upande wake, waziri wa elimu na utafiti Bwana François Havyarimana ameamua ufanywe mtihani wa kazi pakishikiriwa mpangilio mpya wa inchi, yani mikoa mitano na matarafa 42, ili kuepukana na manunguniko ya uzayo sababishwa na utumiaji wa orodha zile za zamani za kuajiliwa kazi. Amemalizia kuwa walimu ambao faili zao zilikuwa zimefika tayari katika wizara ya elimu na ya kazi na wafanyakazi zitaendelea hadi waajiliwe. Kutoa Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, shukrani. Tutoke Kitega tujelekeze mkoani Kayanza katika ukurasa wa kilimo, ambapo wakulima wa kahawa wa kijiji cha Gihororo kilichoko katika tarafa la Kayanza mkoani Butanyerera wanalalamikia kuchelewa kulipwa fedha za kahawa mbichi waliouza katika msimu huu wa kilimo cha kahawa. Wanasema kuwa wanakabiliwa na ukosefu wa fedha za kukidhi mahitaji ya kifamilia na kulipa madeni ya mbolea walionunua. Wanatolea wito kwa mahakama husika na kuhakikisha malipo yao yanatolewa haraka. Butoile Onar, msaidizi wa waziri wa kilimo, amesema ucheleweshaji huyo umetokana na dosari zilizojitokeza kwenye mfumo wa usajili wa wakulima wa kahawa. Hata hivyo, anawatuliza nyoyo akisema kuwa kuanzia wiki lijalo wakulima walioko kwenye mfumo ipasavyo wataanza kupokea sehemu ya kwanza ya malipo yao. Alisema hayo Alhamisi hii katika kijiji hicho cha Gihororo wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni ya kahawa. Mengi zaidi na Patrick Sengiumvu. Jana Alhamisi tarehe Julai mwaka huu, kampeni ya kupogoa na kusafisha mashamba ya kahawa ilizinduliwa rasmi katika kijiji cha Gihororo tarafani Kayanza mkoa wa Butanyerera. Wakulima wa kahawa mahali hapo walieleza malalamiko yao kuhusu kuchelewa kulipwa fedha za kahawa walioipeleka kwenye vituo vya ununuzi wa zao hilo tangu mwezi Machi mwaka huu. Wanasema kosa pesa ya kuwalipa waliowasaidia kuvuna kahawa, pesa ya kukidhi mahitaji ya familia zao ya kila siku, na pesa ya kununua mbolea na mbegu za msimu wa kilimo cha kiangazi. Wakulima hao wa kahawa watoa wito kwa serikali ya Burundi kufanya kiwezekanacho swala hilo litolewe jibu na wapewe pesa hiyo ya kahawa mapema iwezekanavyo. Butoile Onar, naibu wa waziri wa kilimo na ufugaji nchini Burundi aliyefungua rasmi kampeni hiyo, alihakikishia wakulima wa kahawa kuwa kuchelewa kwa malipo hayo yalisababishwa na baadhi ya wakulima wa kahawa waliojisajilisha vibaya kupitia mfumo wa kielektroniki. Hata hivyo, aliahidi kuwa wakulima walio toa taarifa sahihi watalipwa punde katika kipindi cha wiki moja au wiki mbili. Kiongozi huyo katika wizara ya kilimo na ufugaji alisisitizia wakulima kuwa malipo kupitia akaunti za benki yatawasaidia watakapohitaji benkini kuomba mikopo ya kujiendeleza. Nikilipoti kutoka kijijini Gihororo tarafani Kayanza mkoa wa Butanyerera, Patrick Nsengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva, shukrani. Na tutoke huko Kayanza tuelekee mkoani Ngozi, ambapo mji wa Ngozi umekumbwa na uhaba wa mafuta kwa zaidi ya wiki mbili zilizopita. Wakazi wengine wanalalamika kununua mafuta kwenye soko la Magendo, ambapo dumu ya lita 20 ya petroli inauzwa kwa 230,000 sarafu za Burundi. Baadhi yao wanasema wamelazimika kuegesha magari na pikipiki zao nyumbani kwa kukosa mafuta, jambo linalozorotesha shughuli zao za kila siku. Wananchi hao wanaomba serikali iingilie kati haraka iwezekanavyo ili kutatuliwa kwa tatizo hilo ambalo linaathiri maisha ya kiuchumi ya wakazi wa eneo hilo. Na tunaposalia hapo mkoani Ngozi ni kwamba vijana walioko kwenye shindano la Inkingi Zimbo na Kazoza kwa lugha ya Kirundi wametakiwa kuendeleza vipaji vyao hata baada ya mashindano ili waweze kuchangia ipasavyo katika ujenzi wa mustakabali wa taifa. Wito huo umetolewa Alhamisi katika uwanja wa Gasaka ulioko katika tarafa la Ngozi mkoani Butanyerera na Gabriel Rufyiri, mwenyekiti wa baraza la wazee wa Busara katika diaspora ya Burundi, Burundi, wakati washindano lililoandaliwa na raia wenye asili ya Burundi wanaoishi ugenini. Kwa upande wake, Samuel Ndayiragije, mwenyekiti wa shirika hilo la Diaspora Burundi, amesisitiza kuwa ili kufanikisha maono ya Burundi ni lazima Warundi wasahihishe na kuachana na mienendo isiyofaa. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu huko mkoani kaskazini ambaye ni Clovis Nyonkuru. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia Abati Nduwayo aliyeniunganisha nanyi kimitambo. Niwashukuru nyote nikiwatakia kila laheri na weekend njema na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Aramusiki. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana.